ังทดแทนความแค้นต้องสลักเห็นแก่ตัวต้องเอาชนะเห็นแก่พระต้องให้อภัยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอยากเป็นพานใจเร่าร้อนดังไฟแพ้ให้เป็นเห็นพระผู้กายใจสงบสุขทุกข์ลาไกลใจเป็นมารอยากเป็นพานใจเร่าร้อนดังไฟแพ้ให้เป็นเห็นพระผู้กายใจ